miña música, e vámonos ir a Ourense. Neste caso vamos a falar de gastronomía, de chámase o xantar. ¿Con quién falamos? Vamos a falar con Silvia. Silvia, boas tardes. Hola, boas tardes. Boas tardes, Silvia. Estamos a nosa cita anual, xa vamos cuantos anos. Sí, uns cuantos. Ese xantar leva 20, nos non levamos tantos, pero bueno, pero como falábamos a micro pechado, xa o podemos, en fin, como quen di casar. Porque este é un xantar que é o único internacional Feira Internacional de Turismo, Gastronomía. A única de España. Que é a única de España. Por goberno, sí. Que países se presentan este ano? Este ano temos como 12 países representados. Como convidado especial temos a Brasil. Ah, que ven a ofrecer o seu menú e a vender o destino, que, bueno, claro, realmente non necesitan vendelo porque é Foz do Iguazú. Todos coñecemos de oídas ou en persona, a maioría de oídas, as cataratas do Foz do Iguazú, e un destino que non precisa moita publicidade, pero ainda así eles están apostando por ser un destino non só de auga, sino tamén de gastronomía. Entón vinen aquí a venderse como destino gastronómico. Claro, lógico. E despois temos a masiva presencia de Portugal, que non nos falla nunca. Sí, Portugal non falla nunca, non? Non falla nunca, non. Que non falle. É eso, que non falle, porque senón que xa queda un pouco, eso, un pouquiño coxo. Non, nos gustamos moito de falar do turismo de proximidade, entonces, a proximidade a Galicia, pois calé, Portugal. Claro. E entón, pois, tamén, pois, os produtos de calidad, os produtos da comarca, dixéramos, de calidade. Si temos 283 expositores nesta edición, e dentro deses destacan os 15 restaurantes que temos, que son de toda Galicia, de Portugal, de Castela León, de Brasil, porque é o país convidado, e despois tamén temos o caso de Panamá, que participou como convidado hai 2 anos, pero que dende que estuveron por primeira vez nunca máis volveron marchar, e veñen todos os anos. Todos os anos. E esperamos seguir contando con eles. E Castela León, en de que sitio é? Son o... No, é Castela León, é a nivel comunidade, xenérico. Xenérico así, da comunidade, moi bien. Sí, sí. E que teño a miña beira, teño ese, que te saludou xa, a Juan Pedro, que é presidente da SUBECACT, que en Cataluña, do presidente dos bercianos en Cataluña. Exacto. E o galego entende perfectamente, non? Sí, non problema, non teño, sí. O galego entendió perfectamente. Pero bueno, eu falo máis pola comunidade del Bierzo. Bueno, non estamos aquí moi presente a Deputación de Zamora, non a de León, pero sí a de Zamora. Ah, va ben, Sí. Vai ben, sí, señor. Vai ben, sí. Zamora. Zamora me dixeche, ¿verdad? Zamora. Sí. Uh-huh. Non teño un restaurante, pero teño aquí un stand onde están promocionando os produtos italianos, o viño de toro, os queixos, os garbanzos. Vos caldos, non? Vos caldos. Para acompañar así, pois, dun bon xentar aí, que xa que se está no xentar, non hai mellor con bon viño. Un bon viño, pero bueno, tamén temos excelentes viños galegos. Hombre. Os de Zamora tamén, pero nos vimos falar dos nosos. Claro. Falamos dos nosos. Falamos dos nosos vistos. Que nos comentas para hoy? Eso. Porque xa, mañá xa acaba, non? Mañá sí, a 6 da tarde remata. Esta 20 edición. Esta edición especial, chamámola a Xantar cumple 20, porque son 20 anos, son a data redonda que hai que celebrar. Porque tamén hai unha morea de cociñeiros. Temos aquí, mira, temos 3 aulas gastronómicas funcionando ao mesmo tempo, e cada hora hai un show cooking en cada aula, un taller de cociña en directo en cada aula. Jolín. O sea, que están, pues, multiplicade eso por todas as horas de feira, danos 80 ou 90 show cookings con cociñeiros de 9 países. Pois, que ben. Podese probar, bueno, claro, que hai, podese probar un pica-pica, non, así... Que... Sí, os show cookings rematan sempre o taller, claro, non é só ver o cociñeiro como fai o prato, senón despois tens que probalo. Claro. E todos rematan con degustación. E despois a maiores, os expositores ofrecen degustacións pois dos seus produtos máis típicos, onde probamos probas bonito de Burela, a merluza do Celeiro de Viveiro, os mantecados da Astorga, a bica de Trives, bica de Castro Caldelas, bica de Laza... De todo. Cada concello ofrece o seu. Ahora, falando destas lambotadas a estas horas da merenda. Bueno, pues se queres tamén falamos de que hoxe presentaron a festa, o 25 aniversario da festa da Cigala de Marín, que non vengo alambo nada. Buena gastronomía. Pues sí, señor. Que celebrando 19 ou 21 de xullo presentaron aquí, que teñen moito interés en que vaya a canta máis xente posible, porque o 25 aniversario tamén lle sei unha data redonda, e o presentaron cunha degustación de cigalas. Que foi unha pena que perderades. Sí, sí. Vamos a saludar ao compañeiro que temos aí por Galicia. Ah, sí. Quere falar contigo, Silvia, tamén, que é Xulio Couchil, o compañeiro que temos aquí en Radio Cornella. Hombre, falou moito. Xulio, a cita anual que temos, o Xulio e eu non a perdemos. No, claro. Por eso digo. Bueno, tío, ahora xa eres internacional, Silvia? Bueno, é verdade. O salón internacional xa son internacional, sí. Pero, aparte de que sea o salón internacional, ti visitaste xa lugares internacionales, chegaste a América. No. Sí, estuvemos en Foz do Iguazú, precisamente, para traerlos pa aquí de país invitado. Según teño entendido, por ali visitas culturais e gastronómicas, non? Bueno, estuvemos facendo unha feira, non nos confundamos, fomos a Foz do Iguazú a traballar. Bueno, un día libre onde fomos ver as cataratas. Un día, no mes. Claro. Bueno, que alegro-me moito, bueno, felicitacións por eses 20 anos que te leva a chantar, que algo tenedes que ver vos por estar aí, non? Bueno, eu levo 13. Incorporeime ao proxecto Xantar no 2007, e levo xa 13 xantares no corpo, pero bueno, sí. Notanse xa, xa unha... Claro. Cúmplense 20, non porque se convencerá antes ou despois, ou porque te vereste antes ou despois, sino porque o equipo no que ti participas está aí. Claro, leva 20 anos, sí. Sí, señor. Temos que un día perdernos por aí. Xa o fixen en algunha ocasión, que Silvia, córtese, pero que tamén hai que volver a repetir e reconcar. O que pasa é que confiamos nos nosos correspondentes, xa fixo a súa presencia aí en algunha ocasión. Non sei se agora volverá nesta fin de semana, pero o que sí é certo é que paga a pena asistir a cualquera dos acontecementos que bueno, pues axudan a facelos precisamente xente como Silvia, non? Claro, que, sí, senón, señor. Esto non podería, non seguiría adiante. No. Por exemplo... Entereime que unha proposta deste ano é que todos os que xantan ou cean aí poden participar nun sorteo, non? Sí, non había xas Azores, sí. Claro, nada menos. En vez de aquí a comer o xantar e acabas nas Azores. Non está mal, Sí. Bueno, claro. yo túnel do Viño sigue en popa, non? Sí, este ano incorporamos ademais, están presentes os 5 consellos reguladores do Viño de Galicia e este ano están presentes ademais os licores. Entón temos 140 referencias. Ah, e isto está moi ben para a xente que ten un restaurante e que ten unha carta de viños, pois para probar o mellor viños novos, que de outra forma non ten forma de acceder a coñecelos, aquí pode vir, pode probalos, e decir, bueno, pois este viño encaixame por precio, por las características que ten como un menú e poder incorporar novos viños a súa carta. Incorporar viños é contactos, non? Porque si un che falla, podes coller outro para poder seguir. As feiras, máis que nada, o primeiro que son un negocio para todos, e deberán ser así. Claro. Portugal recunca, según teño entendido, aí hai unha zona do norte de Portugal que tamén ofrece os produtos. Estamos, extraordinarios. Estamos, como digo, sempre felizmente invadidos por Portugal. Eles participan de forma masiva porque eles creen moito no turismo de proximidade e claro, do mesmo xeito que para nós o próximo é Portugal, para eles os próximos somos nós. Entón veñen a vender santo mercado galego e veñen traendo o mellor do que teñen, da súa gastronomía. E dos seus viños que son estupendos, todos os sabemos. Bueno, e despois neses premios que concededes, os cociñeiros e os restaurantes tamén son participativos, non? Sí, porque nos, o que intentamos é que xentarse xa un punto de encontro dos profesionais do sector, e entonces sempre hai distintas organizacións que aproveitan que todo o mundo está aquí para organizar as entregas de premios. Entón, podes entregar pues, desde as propias cofradías que invisten novos membros, novas damas e novos cabaleiros, ou entregar os platos de ouro, entregar os estoques blancos, uns gorros de cociñeiro. Sempre unha forma de recoñecer a xente que o fai ben. Bueno, e unha cousa que tamén está collendo moito hoxe son tamén os postres, non? O as sobremesas, que a mí non me fales que eu son a muller máis larpeira do mundo. Os que me siguen polo Facebook menos saben. Eu podo facervos un percorrido polas sobremesas de Galicia. Algúns me gustan, puxen por aí. Onde foi o día de Viveiro, e Viveiro fixo unha degustación da merluza de Celeiro, que todo o mundo coñece, sí. Mas fixo unha degustación tamén do pan dos apóstolos, que é un doce que só sacan en Semana Santa. Sí. É como é semillante o roscón de reis, pero moito máis rico. E bueno, eu de bezo por eso, cada ano vou aí como e este ano onte puxe máis botas, basicamente, que o pan dos apóstolos de Viveiro, unha receta e un y unha sobremesa que recomendo a todo o mundo. É un postre popular e non máis, non? Claro. Si é da casa e o que pasa é que non se pode mercar en Semana Santa en Viveiro, pero como é de interés turístico internacional, moita xente ten a oportunidade de ir ali a comprar. Pois outra cousa que tamén hai que resaltar nese traballo que estás a facer coordinándote, que vos sodes as técnicas, sodes as que axudades a que os produtos se coñezan, pois tamén, non sei, por exemplo, eso de fabricar fioas industrialmente non ten nada que ver co a fabricación da, bueno, a proposta das fioas aí en situ, non? Sí. Que teñen a ven a filloeiras, filloeiras de Zas, veñen aquí a facer o seu show. Que teñen aí a pedra. Aquí vencemos sempre apostamos polo artesán. Claro. Sí. Pois usted le está moi ben, porque non sempre todo o mundo pode ter a oportunidade de comer unha filloa artesana feita por unha filloeira original de Zas, pero, bueno, sabes, aquí tes a oportunidade de probar a boa. Exactamente, en directo. Eso en directo, sí. E axudarlle, pois, con cualquier outro condimento que queiras, mermelada, un melo, cualquier cosa, falta, que tamén é... Bueno, o que pasa que tamén están moi modernos os deste ano, que temos hai un cociñeiro, Miguel González, de Ourense, que está facendo pratos con nitróxeno líquido. Olé. Entonces, que decir, tamén apostamos por as últimas novidades na cociña. Sí. Sin olvidar o auténtico, ¿no? Sí. Pero se ya aplicas nitróxeno a un producto de calidad, sigue tendo esa calidad. Es una claro, chica. Lógico. Sí. Productos de temporada, productos especiais e productos, bueno, que ensalzades o noso producto. Galicia, calidade. Bueno, mundo, temos, ¿no?, moito do que presumir. Temos moito do que presumir. E deberíamos de presumir moito máis. Sí, desde logo. Oye. Moito máis? Sí. Hoxe foi o día do turismo. Estuvo aquí Nava Castro, directora de Turismo de Galicia. E ela decía que, bueno, que ahora xa... que o papel da gastronomía dos viños de Galicia, que xa é un dos principais pulos, a xente ven a Galicia pola nosa paisaxe, pero tamén ven porque sabe que vai comer ben e que vai beber ben. Entón, ahora, 6 de cada 10 visitantes que veñen a Galicia xa veñen fora das épocas de verán. Ah. E se ves fora da época de verán é porque ves polo paisaxe e ves pola comida. Non ves claro, pola... lógico. Entón, aí é un pulo para o turismo moi importante. Ademais, con máis tranquilidade de todo. Sí. Quería preguntarte, como aparte das novidades especiais, como recolledes a cantidade de persoas que vos visitan? Como tendes unha estadística ou unha cosa? Temos un contador na porta. Mira. Que conta cada persona que entra. Este ano superar o dos anos anteriores, claro. Bueno, xa andar leva moitos anos movéndose entre os 20 e os 24 mil. Nesas cifras móvese sempre, a veces 21, a veces 23, 22, 24, depende de como vaya o ano. Sí. Pero bueno, non sei os datos que daremos mañá. Este ano, o sea, a verdade é que foi o mellor día. Estaban os restaurantes, estaban cheos, víase moito ambiente na feira. O meu compañero que teño, Juan Pedro, pois queda abraiado da xente que entra aí no xenta. Esa es alucinante prácticamente. Pues ten en cuenta que son durante 5 días, de las 12 de la mañana hasta 1 de la noche, son muchas horas. Sí, bueno, claro. Pero es una oportunidad muy grande para poder disfrutar y aparte del clima que creo que os está acompañando, ¿no? Esta sí, semana. Sí. Bueno, a nos beneficia, tampoco nos beneficia que faga muy bueno, porque a xente pues prefiere salir a pasear en vez de pa aquí, pero tampoco nos beneficia que faga muy malo, porque non veñen. Entonces, claro. Ten que facer así un tempo ni fu ni fa, regulín. Estes días sí que está facendo bo. Bueno. É igual, tempo faga bon, faga malo, o que sí é certo que a chegarse aí para probar e para conoñecer moitísimos dos nosos produtos é importantísimo, non? Pois pues, en vez de falar do xantar na distancia, falades do xantar aquí. En directo. Claro. Un programa en directo. Especial. Programa. Pues 21 claro. Anos de xantar. Julio, aproveita. Pois, poderemos facelo. Eu agora estou aquí precisamente, pero por outro motivo que non é precisamente dos máis agradables. Dos máis agradables. Sí, pero que bueno, que sí, que eu comprometome en vir a Por lo menos intentalo. Lei de datas facelo, sí, sí, facelo posible. Sin, ainda que non sexa no xantar, sei que es Ourense, tamén ten moito que ver con Silvia, e Silvia seguro que me recibirá ben se a vou a saudar, aunque non sea precisamente na época do Como si non temos feira, tú só tens que chamar e vir. Claro, claro que sí. Bueno, ainda que sexa en directo, dicen que non se debe falar, pero como están os cativos? Ay, eso é a parte da miña vida personal, non profesional. Eu levo a rúas tamén, mamán, eh? Levo... Pois estes días bastante cabreados porque non ven a súa nai. Ah, claro, lógico. Pois, bicos para eles e para ti, que os merecen. Precisamente, sí, que sí, teñen unha mai... un gran seguidor do Facebook. Teñen unha mai que sí que se preocupa deles. Sí, sí. Moitas gracias, Julio. Alégrome moitísimo. Bueno, que non quero incomodarvos porque seguro que entendendo os estudios teño moitísimas máis preguntas que facerche. Dille algunha novidade máis que e algunha curiosidade que non todos son capaces de saber, aínda que se metan no internet. Ah, bueno, claro, que dar unha volta pola feira para descubrilas. Mira, unha das apostas a nivel show cookies que temos este ano é a Asociación Cociña Ourense, que son 13 cociñeiros de Ourense, que teñen, bueno, son todo xente nova, que ten o seu propio restaurante, que aposta por facer as cousas ben de outra maneira, aportando modernidade, e se xuntaron nunha Asociación Cociña Ourense e a súa aposta de largo está ser aquí no xantar. Ah, moi ben, estupendo. E entón cada día... dous cociñeiros fan o seu cooking con e mesturan pois as súas artes con produtores locais de pequeno pois de queixo, de lado artesán. Hoxe fixeron un seu cooking moi sorprendente con olería de Gundibós de aí do Concello de Sober. Cociñando na olería, en plan, foi moi bonito. Produtos autóctonos, ademais. Sí. 100%. claro. Sí, señor, claro. Como ten que ser. Noraboa, pois felicitacións. Sí. Silvia, deixo-vos, eu que continuedes, porque eu teño que atender outras cuestións aquí na familia, desexo que teñades un bon programa, continuo explicándolle máis cousas, que os nosos ointes precisan saber de cousas do xantar. Un bico, Xulio. Un bico. Igualmente, Xulio. Hasta luego. Un cordial. Bico, Xulio. Hasta luego. Vale, Silvia. Pues, Silvia, sigo. Yo sigo aquí. Pues seguimos. A ver, explícanos más cosas que podemos atopar ahí en la Expo Ourense. Na Expo Ourense, no, pues temos, sobre todo, están presentes as grandes empresas do sector agroalimentario de Galicia, pues temos Estrella Galicia, que está facendo todo o tempo, pues, catas de cervexas, de sidras ou de viños, temos a Cafés Lisboa, sentar a única feira, nada, que o café é gratis. Jolín. Que os aibades. Este señor dá durante 5 días esta empresa, é un clásico, leva dentro a primeira edición do xantar, a xente ven aquí, o Cafés Lisboa é un clásico, daba, pues, entre 15 e 20 mil cafés cada edición. Jolín. Ajá. Pues, e o café máis rico que te podes tomar en todo o ano, Sí, sí. Para mí é un clásico ir ao Café de Lisboa a tomar un café. Non sei se te lembras daquel café que chamaban Candelas, non? Sí, sí, é unha empresa ourensa que sigue viva, sigue por aquí. Que tamén é un café excepcional, eh? Sí, sí, sí, o que café ourensa, sabemos que temos aquí uns cafetales ao lado do Miño, boísimos. Sí, desde logo, sí. Sí, señor. Por eso digo que aí pola feira ten que pasar moreas de xente, porque desde o día 6 hasta mañán... Sí, bueno, calculamos superar, como sempre, os 20.000. A ver, mañá que datos dan, porque hai que mirar a máquina cantas cabezas contou. Claro. Pero por aí andamos. Pues, sí. Calculamos que por outros anos está sempre nos movemos, faremos. E, por exemplo, para os cativos, o que leva cativos ten un sitio onde deixalos, onde... No, pero os cativos pasan o pipa pola feira, non? Ah, no, deixalos en ningún sitio. Para pasar, claro que pasan. Porque les van e tal, nun sitio toman un poquinho de... dan un poquinho de xeado, noutro chocolate, noutro unha madalena, claro. Noutro regalanlle unha caixa de lápices e unhas pegatinas, e bueno, van para casa máis contentos que... Bueno, que cucos. Despois tamén tivemos actividades que organizou unha facoceco pesca con eles, se chamaba de ponlle as pilas ao teu bocata, que viñeron escolares que lles ensinaban a facer bocatas de conservas. Sí, sí, que sí. Algo que aí, pues, normalmente tu faz un bocata de, pues, de fiambre, de simón, de queixo, sí, de pavo, tal, pero non de mexillós, nin de bonito. Entón, un pouco para que meterlle esas sardiñas. Cosas menos. Sí. Sí, por rico que está a bocata de sardiñas. Hombre. Bueno, así un tadi... Porque seguro que chegaron a súa casa pedindo a sus pais un bocata de sardiñas. Segurísimo. Sí, sí. E entón, despois aí porque xa cando se encomenda, pues claro, xa se calcula máis ou menos, pero empresas ou eso, quantas hai máis ou menos? Temos 283. 283. De 12 países. De... O forte ou grosso é Galicia e Portugal. Que claro. Sí, sí. E as que veñen de fora, por exemplo, non sei, do Brasil, xa nos contaxe. No, pero non son empresas, son máis ben entidades, sí, ou sí, universidades, bueno, ou municipalidades, porque unha empresa é moi difícil trasladar o seu produto, sí, para vendelo aquí. Sí, de Brasil claro, non lles compensa. No. E moi ben. Pois estupendo. Pois, Silvia... Pois só falta que o ano que ven, polo menos o Xulio, que mandedes pa aquí. Sí, bueno, a ver, o Xulio, ou eu, pero bueno, normalmente Xulio, que ten vai varias veces, pois vamos mandalo a... O xantar. O xantar é que nos fale desde aí. Tanto falar por teléfono, hai que falar en directo. Eso. Pero que me dicían a mí un día, menos mal que nos conocemos. Bueno, mira, as feiras como xantar tamén sirven moito para eso, porque claro, te das conta que lle, pues, un expositor co que levas meses falando os detalles, falar tal, e que pues, as feiras son para poñer cara, para poñer... Eso é un valor que teñen as feiras que non o pode sustituir nada, que o contacto humano e o cara a cara. Sí, sí, sí. Por moito teléfono, moito WhatsApp, moito Facebook, como contacto humano, nada, desde logo. Sí, sí, desde logo. Eso é impepinable, sí, sí, señor, sí. Pois, Silvia... Bueno, quedamos emplazados por ano que ven, porque esta cita, esta chamada non pode faltar, ¿eh? No, é que non podemos faltar, porque era o que lle dicía o meu compañeiro Xulio, digo, yo non hai estes días o xantar de Ourense e tal, e entonces como temos un correspondente aí en Monforte, pois xa... José Manuel, tamén o coñezo ben. Sí, pois José Manuel xa nos falou e tal, e xa nos estuvo falando, digo, vai ser un pouco xusto, pero a ver se a Silvia nos... Eu sempre teño un oco para nós. Para os meus amigos. Pois moi ben, Silvia. Bueno. Foi todo un prazer. Para min tamén. Vémonos o ano que ven. Vémonos vía onda telefónica. Exacto. Polo menos vía onda telefónica. E a ver se... Non hai outra maneira. Eso. E se non, pois a ver se mandamos a Xulio, que nos informe desde aí. Silvia. Venga, Mico. Desde las tierras de... Muy bien a todos, muchas gracias por llamar. Mira, te mando un saludo aquí. Silvia, un saludo desde las tierras de Castilla y León, del Bierzo, Vicos. Mira, Vicos, vale. Vicos a todos. Chao, igualmente, chao. Silvia, saludos. Bueno, pues un poquillo de música, ¿no? Sí. Vamos con el siguiente convidado.